de haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldım da deli hasretinle ben. Bir yabancı selam ile hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyunca kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz, ayrılık taşır. Gelmiyor artık sende, öylece kala kaldım da deli hasretinle ben. Bir yabancı selamım ile hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım sen. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz, ayrılık taşır.